У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Докшыцкі раён, у вёску Кіякова. Беларуская вёска знікае. Тыя паселішчы, што бліжэй да галоўных дарог і вялікіх гарадоў, ператвараюцца ў аграгарадкі і прыгарады. А тыя, што схаваныя ад людскіх вачэй, усё больш нагадваюць дэкарацыі для фільмаў жахаў. Калі яшчэ гадоў 10 таму у пакінутых хатах і пахілых платах я знаходзіў прыгажосць згасання, дык сёння на скасабочаныя сцены з разбітымі шыбамі пад дзіравымі дахамі глядзець страшна. А калі ў вёсцы няма ніводнага жыхара, дык у кожнай закінутай хаце бачыцца прывід страшнага калгасніка. Тым нечаканей пабачыць на пакінутым двары этюднік і фігуру мастака. У амаль вымерлай вёсцы Макаравічы я пазнаёміўся са Змітром Буглаком, студэнтам акадэміі мастацтваў, якога цягне ўвасабляць на палатне не аграгарадкі і сталічныя праспекты, а тое, чаго заўтра не будзе. Чаму вы выбралі для гэтай карціны ось гэты аб'ект, старая закінутая хата? Прыгожая хата. Хацелася б замаляваць гэты краявід, краявід паміраючай вёскі, бо ўжо не будзе той вёскі, якой мы ведаем, ось, з яе такім традыцыйным укладам жыцця. Адыходзіць і свядомасць так традыцыйная, так, за яе агульначалавечымі каштоўнасцямі. Таму разам з гэтымі людзьмі у тым ліку, ось, з гэтымі тварамі, ось. І, канешне, хацелася б гэта замаляваць. Па чым, на вашую думку, найбольш варта ліць слёзы? З гэтымі людзьмі сыходзіць, вяліць, скажам так, пласт культуры. Мова у тым ліку, бо з гэтымі дыялектнымі слоўцамі ўжо ж не вучы па падручніках, а чуй там з вуснаў сваіх бацькоў. На вуліцы мароз мінус 15, я пачынаю замярзаць, а майму суразмоўцу, худзенькаму маладзёну ў куртачцы, хоць бы што, жывапіс занятак для мужных людзей. Вы калі-небудзь чулі такі выраз ідыятызм деревенскай жызні? Ну так, а я па-беларуску гэта так не скажаш, мабыць. Ідыятызм вясковага жыцця? Гучыць задужа па-добраму. Бо вёска гэта ж беларускі сусвет, вось, космас, бо не здарма зараз і ёсць такая тэндэнцыя, што гараджане вось імкнуцца менавіта ў вёску, бо менавіта тут можна адчуць гэту суладдзе, мабыць, з космасам. Вось. А як, на вашу думку, ці ёсць што-небудзь, пра што не варта шкадаваць у гэтым ладзе жыцця? Вот гэты патрыярхат, які прымаў часам абсалютна нейкія звыродлівыя формы, так, і што жонка ледзь не рабыня ці не рэч ягоная. Ну так, і мужчына даглядаў за гаспадаркаю, ось, а жанчына той, дзе там гадавала дзяцей, завіхалася ля печы. Ды і да гэтым можна пачуць прыказкі: бабіна дарога ад печы да парога. О, дзякую, вот. Дзякую вам вялікі, я не чуў. Це трэба будзе сваёй жонцы абавязкова расказаць. Там, дзе баба жондзіць, там хата блондзіць. І гэта возьму, дзякую. Мы паехалі са Змітром у недалёкае Кіякова, дзе мастак жыве ў старой дзедавай хаце. У Кіякове колькасць геніяў уражвае. Старому Ромусю Ліпчыку хутка будзе 90 гадоў. ён паўтарыў подзвіг Еўфрасіні Полацкай, перапісаўшы ад рукі ў 77 годзе новы запавет і псалтыр, а ў 80-тыя гады, адрамантаваўшы старую друкарку, стаў друкаваць на ёй Біблію і распаўсюджваць святое пісанне. А ўсё пачалося з таго, што ў 50-тыя Ромусю было з'яўленне святога Яна. Невысокі сухаваты спадар з адкрытай усмешкай паказвае свае самаробныя фаліянты. Бата прыхае, у везенні мне было, ён прыхадзіў і мне сказаў, што зрабіць. Гэта Ян прыхадзіў. У хача быў, гэткі мне везенне гэткае было, што і вызваў мяне там сюды ў гэну хату і падаў руку мне і кажа: «Я знаю это самое тебе, ты рабил жорна, а я правду у вешнем, жорна рабил и в окна стекли, правду сказал». Так я говорю: «А кто вы, як вы зови, як вы ваше имя?» И он сказал: «Папа и я». А коли это было? 50, примерно 8 год. А так, по Библии я читал, считай, от маленства. А коли вы переписали свой первый экземпляр? Примерно в 77-м, може, году писал я его вручную, вот его вручное написано. Еще, а это уже машина такой, ну, друкарня, и теперь ее сейчас ее вот там лежит наверх. Для чего вы переписывали Библию? Через писание человек отпускаются грехи. Через писание человек может, значит, оправдаться и осудиться через Писание, можеш осудиться и оправдаться. И осудиться может? Да, через Писание. Если он будет идти по этому, как там сказано, даже крестки не можно по-своему перевернуть. Там, что написано в Новом Завете, то есть должен и это и верить этому, что написано. А если отнимешь и прибавишь, там тогда не будешь ни участия иметь вообще тогда, погиб и все. Ромусь человек вельми редкий. Калісьці ягоная слава ішла па ўсім наваколлі. Да яго стаяла чарга з розных вёсак. Ён майстар па вырабе жорнаў. Ён можа гадзінамі расказваць пра тонкасці пароды і пра спосабы апрацоўкі каменя. Дык вот камень, допустим, вот камень ляжыць. І вы, дам я вам молот, і вы нічога рады не дасце, а я паб'ю яго. Мягка кажучы. Любой великий, допустим, порадочный, гэткий камень, великий. Ну я по его потраплю. Первого раза это один, вам, один скажу, что я как заработал. Надо тогда. Надо знать слой. Вот что первое. Поставить я на рабро. И тогда тут стукну молотом, тут стукну так кантом, и тут стукну примерно не в одно место. И бей сколько разов, покуняло. Бесценные веды. Як были немцы, это пришёвшие партизаны, тогда до меня приходили на очередь, становились, жорны робили. Много кому я робил жорны, и на очередь, где ж ты справишься, допустим, за тыдень примерно двое жарон я зробил. За тыдень двое жарон робили? А камень ж надо пошукать, надо ж камень пристроить, надо ж найти, абы який ж камень просто не возьмешь, что сушейший камень легче бить, да подмурок легче, и гладейший он, а як на жорны не годится. Откуль приходили люди? От много, а сдалеку проезжали. Из новой вёски были, там из Дядкова, из Янючеса, матка много, много откуль приезжали. На развітанне Ромусь паказаў вяршыню свайго рамяства – электражорны, самыя сапраўдныя каменныя жорны, толькі верхні круг спалучаны з маторам. Такога цуду, я ўпэўнены, няма на нашай планеце больш нідзе. І сумна усведамляць, што і гэтыя больш не спатрэбяцца. Мой настрой падхапіў Зміцер Буглак. Ну, да чаго дайшоў прагрэс, што гэтыя майстры і іхнае майстэрства становіцца абсалютна непатрэбным. Даўно ўжо стала непатрэбна. Так, непатрэбна. Самае дзіўнае, што ёсць у дзеці совсем нічога не ўмеюць. У вёсцы? У вёсцы, так. Там не ўмеюць касу кліпаць, напрыклад. Не ўмеюць касіць. Нават касіць? Нават касіць не ўмею. Нягледзячы на тое, што яны пражылі ўсё жыццё ў вёсцы. Няма патрэбы гэта? Калгас, відаць, мазбысціў. Так на што яму касіць, калі ёсць трактар прыедзе скосіць, грабілка з грабецюк. А аўталаўка яек нанясе. Так, яек нанясе. Люблю слухаць гісторыі беларускага антысавецкага супраціву. У Кіякове вясёлая Леонарда Кайровіч адкрыла мне новае імя палітвязня – Мальвіна Новік. Яна, в общем, у калгас не хацела. Ну, савецкую власть разганялі з гэных хутароў, у калхоз разганялі. Цілі была земля, як у майго бацькі шуро. Земля была, все адзіналічна жылі. Зямлю сваю дзяржалі, коні былі, каровы не адна была. А гэтая Мальвіна, это яе адну пасадзілі з Кіякова? Адну. Быў тут партійны чалавек, жыў. Тут Карэнька фамілія жыў. На нэй стороне, а Мальвіна на другой. Ну і на такая была баба, ну, скандальная. Ну і на з гэтым чалавекам всю дарогу ругалася. І ён дахадзіў до таго, што аж прыйшлося і з ёй біцца. Ну, однажды, я ще помню, в школу ходила, но вечером мы ребята, тут около мураванки были панские построены, это ж дамы панские были, у которых жили парабки панские. Ну, так мы помним, как он за ей гнався, а она его обзывала, там ругалася. Ну, а тогда там в этом белом доме висели портреты с Молотом, Сталин, і там, ну, ўсё, гэтай міністры былі, што прыстралі. Яна з гэтым чалавекам скандаліла, а яна не любіла савецкую власть. Дык яна гэтыя партрэты ўжыла і папаліла. Зняла і папаліла. І ён па злосці, яна з ім ругалася, чомжа. І ён заявіў, у 50-м. Ну, і што падаў, ён яе пасадзілі ж яе. В общем, забралі яе. А якая трагікамічная гісторія арышту гэтай Мальвіны? Такое ў кніжках не прыдумаюць. Адвязлі яны тут недалёка ў Парфіянава. Ну, яна папрасілася ж, вроде, як у таэт. А над ёй быў канваіры. Ну, ідзі ж ты пусцілі. Пусцілі яе, яна пусцілі, дык і ўсё. І шыць-свішы, дзе дзелася. Ну і скіталася яна там за околатам, дзярэўня была, там роспільні кідзейнай жылі, яна туды не збегла. Ну і скіталася яна, в общем, настаяшчы час. А матка жыла ей не тут. І тут у нас рука плічка, цяпер што ёсць багамольная, што даходзім. Пайшла маці ей не у гэт, у капліцу. Участковы адзеўся за ксіндза. І ще у їх уже гэтых бабак спавідаць. І кажуть, а дзе ваша? І най кажуть, так, дачка моя, што такое-такое дзела. І он у яе выпытаў, дзе іна? Ну, яны паехалі, іна сказала, дзе паехалі, і туды. Аж іна паміла, мушы, што за ёй прыходзіць, бярэцца за вядро, і это карову даіць, і яны яйцо і ўсё забралі. Ну, і далі ёй, можа, чи 10 аж. І на тока 6 сядзела муніште, вярнулася. Частуючы мяне ў сваёй цёплай хаце гарачым чаем, Зміцер Буглак падараваў яшчэ адну цікавую думку, пасля якой не хочацца развітвацца з вёскай. У вашай хаце вельмі цёпла, дзякуй вялікі. Сказаў бы, што і цяпло вясковае, но розніца між цяплом кватэры гарадской. Ты ж самыя 20 градусаў па Цэльсію. Так, здаецца, вось. Они, мабуть, застелены ложки телимами, те образы, присмак дров у поветры. Вось, мабуть, и оно складает такое уражение тепла. Больше людского тепла. Ну так. У У эфіры радыё Свабода мы з вами наведаліся ў Докшыцкі раён, у вёску Кіякова. З вами быў Зміцер Партосік. Да новых сустрэч у эфіры.